w 30 ratach 0%, tylko 117 zł miesięcznie. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 22 kwietnia, na zegarach godzina 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Anna Kowalik-Brękaty i Romuald Wójcik. Za godzinę w Watykanie rozpoczyna się kolegium kardynalskie. Jednym z tematów data pogrzebu papieża. Do zaprzestania ataków na ludność cywilną wzywa prezydent Ukrainy. Moskwa wysyła kolejne drony bojowe na Odessę. Kilometr drogi wodnej w Biebrzańskim Parku Narodowym przygotowali w nocy strażacy. W związku ze śmiercią papieża Franciszka na godzinę 9 zaproszono do Watykanu kardynałów. Dziekan kolegium kardynalskiego Giovanni Battista Re napisał, że wzywa purpuratów zgodnie z konstytucją apostolską o wakacie stolicy apostolskiej i wyborze biskupa rzymskiego. Dzisiejsze spotkanie będzie pierwszym i odbędzie się w watykańskiej auli synodu. Zaproszono na nie nie tylko kardynałów elektorów, którzy nie ukończyli 80 roku życia, ale i starszych, chociaż zgodnie ze wspomnianą konstytucją nie ciąży na nich obowiązek stawienia się. Konstytucja apostolska promulgowana przez Jana Pawła II reguluje czynności przeprowadzane po śmierci papieża, związane z jego pogrzebem i określa zasady, na jakich przeprowadza się konklawę. Do wyboru papieża potrzeba 2/3 głosów elektorów, czyli kardynałów, którzy nie ukończyli 80 lat. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. Ból i smutek tak o śmierci papieża mówią Polacy. Docenialiśmy go głównie za wiedzę, miłość oraz podejście do drugiego człowieka, mówili wspominając Franciszka. Kościół otwarty dla wszystkich, obecność przy drugim człowieku. Tak przynajmniej ja postrzegałam papieża. Franciszek przede wszystkim kojarzy mi się ze skromnością, z pokorą wielką i za to go szanowałem. Za to, że był blisko ludzi. Był papieżem po prostu duchownym dla ludzi. Uważałam, że próbuje coś zrobić dla Kościoła. Z takim spokojem nam się zawsze kojarzył i takim ładem. I myślę, że tego spokoju teraz nam będzie bardziej potrzeba w tej sytuacji, jak jest. Dla papieża Franciszka bardzo ważna była sytuacja mieszkańców Strefy Gazy, mówi patriarcha Jerozolimy. Kardynał Pier Battista Pizzaballa podkreślił jego starania o ustanie wojny na Bliskim Wschodzie. Zawsze był blisko biednych i był przeciwko wojnie. Wojna to porażka, powtarzał to nieustannie i pracował na rzecz pokoju. Inną kwestią jest dialog między różnymi religiami, różnymi kulturami. To zawsze było sercem jego pontyfikatu i wszystkiego, co robił i o czym myślał. Papież Franciszek co wieczór dzwonił do proboszcza parafii w Gazie z pytaniem o sytuację. Gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce już za kilka minut będzie historyk, politolog i watykanista z Uniwersytetu we Freiburgu, profesor Arkadiusz Stępin. Przenosimy się w rejon innego konfliktu. Rosjanie w nocy za pomocą dronów ponownie zaatakowali Odessę. Ostrzeliwane są też tereny przyfrontowe. Władze Odessy przekazały, że rosyjskie drony uderzyły tam w budynki mieszkalne, ale też placówkę oświatową. Pożary gasiło kilkudziesięciu strażaków. W wyniku ataków 3 cywilów odniosło rany. Jedna ofiara śmiertelna to z kolei wynik rosyjskich ostrzałów obwodu sumskiego. Na terenach położonych przy granicy z Rosją w ciągu zeszłej doby odnotowano tam 410 eksplozji. Rosjanie używali dronów, ale też artylerii. Ukraina proponuje Rosji całkowite i bezwarunkowe zawieszenie broni na 30 dni. Kreml w okresie świątecznym ogłaszał tzw. wielkanocne wstrzymanie ognia, które jednak było wielokrotnie przez Rosjan naruszane. Paweł Buszko, Polskie Radio. Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym w nocy się nie rozwinął. Strażacy monitorowali sytuację za pomocą dronów z termowizją. Przygotowano też linię wody o długości kilometra, mówi obecny na miejscu akcji kapitan Cezary Zalewski. Zbudowana z węży strażackich dostarcza wodę z rzeki na czoło miejsca działań strażaków. Działania obecnie skupiają się na przelewaniu spalonego terenu oraz likwidowaniu pozostałych zarzewi ognia. Pożar nad Biebrzą trwa od niedzielnego popołudnia. Ogień zniszczył około 500 hektarów Parku Narodowego. Premier zapowiada surowe kary dla podpalaczy. Rozwiązania prawne, które mogłyby ograniczyć zagrożenie, będą jednym z tematów dzisiejszego posiedzenia rządu. W Biebrzańskim Parku Narodowym pożar wciąż obejmuje około 450 hektarów lasów i trudno dostępnych, podmokłych, bagnistych terenów. W akcję gaśniczą zaangażowane są liczne jednostki Straży Pożarnej, Wojska Obrony Terytorialnej, ciężki sprzęt, a także strażackie samoloty i śmigłowce oraz policyjny śmigłowiec Black Hawk. Na miejscu w sztabie kryzysowym brał udział m.in. premier Donald Tusk. Szef rządu zapowiedział, że Rada Ministrów zajmie się problemem kar za podpalenia. Każde świadome podpalenie lub skrajna bezmyślność musi spotkać się z surową karą. W wprowadzimy nowe zasady i większą dyscyplinę, powiedział premier. Wskazał też, że kary powinny być surowsze, jeśli podpalenie było wynikiem działania obcych służb. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ósma 5, czas na sport, Krzysztof Łoniewski. Zmiana trenera w Zagłębiu Lubin miała sens. Miedziowi byli na prostym kursie na pierwszą ligę. Tymczasem po tym, jak stery przejął Leszek Ojrzyński, Zagłębie wygrywa i już jest 5 punktów nad strefą spadkową. Wczoraj pokonało mistrza Polski Jagiellonię Białystok 3-1 i to na wyjeździe. Pokazaliśmy się z dobrej strony, przede wszystkim zagraliśmy skutecznie i daliśmy dużo energii. Szkoda, że to zwycięstwo jest okupione kontuzjami, ale nie kalkulujemy, gramy odważnie w tych momentach i takie rzeczy się mogą przytrafić. Mówił wspomniany Leszek Ojrzyński. Z porażki Jagi skorzystał Lech. 2-1 wygrał w Poznaniu z Krakowią i doskoczył, czytaj, zrównał się punktami z liderem piłkarskiej PKO Ekstraklasy Rakowem. Posłuchamy szkoleniowca kolejorza Nielsa Frederiksena. Zawsze przyjemnie jest wygrywać, tym bardziej, że to nasze trzecie zwycięstwo z rzędu. To był trudny mecz, ale teraz tylko takie, co potwierdzają wyniki ostatniej kolejki. Jesteśmy zadowoleni, że wyszliśmy z małego kryzysu. Stwierdził Niels Frederiksen. Wczoraj kopali jeszcze w Niepołomicach i Warszawie. Puszcza po 2 zremisowała z Radomiakiem. Legia wymęczyła 2-1 z Lechią Gdańsk, zdobywając zwycięską bramkę w 5 minucie doliczonego czasu gry. Z dużo większym spokojem Nottingham Forest wypunktowało 2-0 w Londynie Tottenham, potwierdzając, że do końca rozgrywek Premier League ma zamiar być na dobrą sprawę sensacją rozgrywek. Wygląda na to, że spokojnie zapewni sobie udział w Lidze Mistrzów. Na tę chwilę jest trzecie w tabeli. Teraz tenis i znakomity turniej w Stuttgarcie, często nieznośnej Jeleny Ostapenko. Pamiętamy, że w ćwierćfinale Łotyszka pokonała Igę Świątek. Potem dwie kolejne rywalki, by w finale skrzyżować rakiety z liderką rankingu WTA Aryną Sabalenką. I co wydarzyło się dalej? Dała ugrać Białorusince tylko 5 gemów, 4 w pierwszym, 1 w drugim secie i po niecałej półtorej godzinie było po herbacie. Ostapenko w nagrodę za zwycięstwo w imprezie odebrała kluczyki do nowiutkiego Porsche. W turnieju Złoty Kask, jak sugeruje nazwa imprezy, do wygrania inna nagroda, zresztą umowna. Organizatorzy nie zamachnęli się przecież na ciężkie, kilkukaratowe nakrycie głowy z tego szlachetnego kruszcu. Żużlowe krajowe zawody w Opolu wygrał Bartosz Zmarzlik przed Mateuszem Ciżniakiem i Dominikiem Kuberą. Na zakończenie serwisu zajrzymy do Bostonu. Za nami prestiżowy maraton w stolicy stanu Massachusetts. Wśród pani wygrała Kenijka Sharon Lokedi z czasem 2 godziny 17 minut i 22 sekundy. U panów jej rodak John Corey. Jego rezultat to 2 godziny 4 minuty i 45 sekund. Tam rekordy świata nie padają, bo po prostu trzeba często sypać pod górę. Najcieplej dziś będzie na wschodzie Polski, na przykład w Białymstoku 26 stopni Celsjusza, a im dalej na zachód, tym chłodniej, aż do Szczecina, gdzie stopni będzie dziś maksymalnie 19, chłodniej na wybrzeżu i w okolicach Trójmiasta około 13. Może dziś przelotnie popadać w różnych miejscach kraju, a na wschodzie, południu i Pomorzu synoptycy przewidują także możliwe burze z gradem. Jest 8 po 8. Zapraszamy do Trójki. Śmierć papieża Franciszka wywołuje dyskusję o 12 latach jego pontyfikatu. Dziś jeszcze w porannej audycji będziemy o tym rozmawiać. W Bez Uników Renata Grochal i profesor Arkadiusz Stępin, watykanista z Uniwersytetu we Freiburgu, a po 8.30 Artur Sporniak z Tygodnika Powszechnego. Dziś bez mniejszej gry. Siły i ambicje proszę szykować na jutro. Why would you leave me waiting outside the station when it was like minus 4 degrees? And I get what you're saying. I just really don't want to hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack. Perfect, so I open my big mouth. I want to be me. Is that every day is just one bottle of wine. No, I'm stupid, hey, you can't even talk. You smoke trees to help you sleep, then why you out getting stoned at 4 o'clock? And then you come home to me and don't say Lola Young i Messi, jeden z tych utworów z czołówki poprzedniego roku. Mamy małe problemy z połączeniem z profesorem Arkadiuszem Stępinem, ale połączymy się, na razie jednak zagramy. To jest właśnie radio na żywo powstające. Bardzo szybko udało się te problemy załatać i naprawić, więc tak, przenosimy się do studia M3. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Bez Uników. Renata Grochal, moimi Państwa gościem jest dzisiaj profesor Arkadiusz Stępin, historyk, politolog, watykanista, Uniwersytet we Freiburgu. Witam Pana. Łączymy się z Panem profesorem telefonicznie. Halo, Panie profesorze, słyszymy się? Panie profesorze? Będziemy dzisiaj rozmawiać o pontyfikacie papieża Franciszka, który zmarł w wielkanocny poniedziałek. W niedzielę jeszcze pobłogosławił wiernych. Będziemy rozmawiać z panem profesorem o tym, jaki to był pontyfikat. Papież Franciszek był papieżem przez ponad 12 lat. Słyszymy się. Panie profesorze, dzień dobry. Halo? Halo, halo? Czy się słyszymy? Dzień dobry, panie profesorze. Tak, już się słyszę. Dzień dobry. Dzień profesor dobry. Arkadiusz Stępin. Panie profesorze, papież Franciszek był papieżem przez ponad 12 lat, 4421 dni. Miał odnowić Kościół. Jaki to był pontyfikat? To był pontyfikat w dobie wojen kulturowych, czy wojny kulturowej, która toczy się nie tylko w przestrzeni transatlantyckiej. Pontyfikat wypełniony konfrontacją, polaryzacją, rozpadem porządku światowego. I to odbiło się zarówno na samym papieżu, na pontyfikacie i na tym, co obserwowaliśmy w Kościele katolickim. Papież Franciszek był przeciwnikiem klerykalizmu. On mówił, że księża powinni być blisko ludzi, że no, powinni być skromni, powinni do korzeni wiary zmierzać. Czy to się udało Franciszkowi? Oczywiście, że mu się nie udało. Nie udało mu się być może nawet i w połowie. Nie tylko dowartościowanie człowieka, ale przeprowadzenie takich zmian w Kościele, by ściągnąć z Kościoła obraz surowego, grożącego i straszącego piekłem przedsięwzięcia, które nie przyciąga ludzi, tylko odpycha i w jakiś sposób przekształca przekaz, który popłynął do ludzkości przed 2000 lat przez założyciela religii. Ale wielu komentatorów mówi, że to był pontyfikat przełomowy dla Kościoła. Pan profesor się z tym nie zgadza. O tyle się zgadzam, że następca i w ostatnich latach było wyraźnie widać, że papież wprawdzie nie odpuścił, ale sam nie bardzo wierzy w skuteczność swojego przedsięwzięcia, czyli uczynienia Kościoła ubogim dla ubogich ludzi. To mu się nie udało. Przegrał batalię o dopuszczenie kobiet do kapłaństwa, tego nie najpełniejszego, ale chociażby nawet do tego szerszego diakonatu. Przegrał batalię o poluzowanie reguł celibatu. Przegrał batalię o dopuszczenie katolików do sakramentu komunii, tych, którzy żyją w tak zwanych związkach niesakramentalnych, w drugim czy trzecim związku małżeńskim, nieusankcjonowanym religijnie, nie przewartościował w szerokich płaciach społeczeństwa i bardziej przyjaznego stosunku, antropologicznie przyjaznego stosunku do osób homoseksualnych, wykluczonych. To mu się nie udało, ale otworzył drzwi swojemu następcy, który będzie miał, któremu będzie wiał mniejszy wiatr twarz niż jemu. Panie profesorze, a czy udało się papieżowi Franciszkowi poradzić sobie z problemem nadużyć seksualnych w Kościele? Też nie do końca. Przypomnijmy, no, pewnie jest to bardzo odległe czasowo, bo chyba 8 lat temu, jak ręcznie papież, który zarządza olbrzymim przedsięwzięciem, job jego jest nieprawdopodobnie wielopłaszczyznowy, trudny i wymagający, ale ręcznie znalazł możliwość, czas, by ukrócić przestępstwo arcybiskupa Wesołowskiego, naszego nuncjusza na Dominikanie, no, który wprawdzie podlegał pewnym regulacjom, które powinny go wyeliminować no, z życia publicznego. Tymczasem arcybiskup Wesołowski chodził sobie po Watykanie, po Rzymie, jak gdyby nigdy nic. W tym sensie proszę sobie wyobrazić lidera organizacji 1,5 miliardowej, który steruje ręcznie, bo regulacje, które wprowadził, są sabotowane przez jego aparat. To tylko taka mikrowgląd, mikropłaszczyzna na to, że także w tym zakresie nie wszystko się udało. Natomiast w stosunku do Benedykta i jeszcze Jana Pawła II, którym akurat piętnowanie i penalizowanie przestępstw pedofilii pod dachem Kościoła katolickiego się nie udało, to nie ma nawet o czym dyskutować, odniósł połowiczny sukces olbrzymim kosztem. Liczba polskich biskupów, których głowy poleciały, ponieważ musieli złożyć rezygnację, lub też jak na przykład kardynał Gulbinowicz, zostali bardzo surowo w ramach kościelnej dyscypliny i prawa kościelnego ukarani, posypały się licznie. Panie profesorze, ale ten pontyfikat papieża Franciszka to też kontrowersje polityczne. Pamiętamy, kiedy papież 3 miesiące po ataku Rosji na Ukrainę powiedział w wywiadzie dla dziennika Corriere della Sera, że możliwe, że to szczekanie NATO pod drzwiami Rosji skłoniło Putina do wywołania wojny. Później papież się tłumaczył, że cytował przywódcę, z którym spotkał się tuż przed wybuchem wojny i on mu to powiedział. Czy papież Franciszek rozumiał Europę? No, możliwe, że ma pani redaktor rację i do końca rozumiał Europę, nie do końca rozumiał zawiłości geopolityki, albo inaczej, nie kierował się mapą geopolityczną. Konflikt, my patrzymy na konflikt rosyjsko-ukraiński lub też, mówiąc wyraźnie, agresję Putina na Ukrainę w kontekście geopolitycznej siatki, którą naturalnie mamy w głowie. Papież tej siatki nie miał. On patrzył na ten konflikt jako na dramat ludzki, na niszczenie życia tej masy ludzkiej, o którą mu przecież ciągle chodziło, tych wykluczonych, tych najbiedniejszych, którzy nie mogli przeciwstawić się Putinowi, bo inaczej zostaliby rozstrzelani. Jemu zależało na tej masie ludzkiej, tej piramidzie, która sytuuje się na dole każdej hierarchii społecznej, która nie ma możliwości oddziaływania na tyrana, a która ginie w morzu krwi. Po ukraińskiej i po rosyjskiej stronie. Nie ma asymetryzmu. Z tym się absolutnie nie zgodzę. Nie było symetryzmu w traktowaniu Ukrainy i Rosji. Ale dramat rosyjskich matek, płacz rosyjskich matek nad śmiercią ich synów bolał go również, tak samo jak płacz matki Ukrainki nad śmiercią swojego syna. Tu dramat ludzki jest uniwersalny. Inaczej trzeba odesłać tych ludzi, którzy to nie wierzą, do Goethego. Tak, pamiętamy też, że papież Franciszek mówił, że silniejszy jest ten, kto widzi sytuację, kto myśli o narodzie, kto ma odwagę białej flagi, by negocjować, co wywołało protesty polityków europejskich. Radosław Sikorski napisał między innymi, że może dla równowagi zachęcić Putina, aby miał odwagę wycofać swoją armię z Ukrainy. Pokój nastąpi natychmiast, bez konieczności negocjacji. Widać było, że papież pochodzący z Argentyny nie bardzo rozumiał imperialną Rosję. Z pewnością tak, i odnosi się to także do drugiego konfliktu, który w Polsce nie jest tak recypowany jak agresja Putina na Ukrainę. Chodzi o gazy i agresję izraelską na bezbronną ludność palestyńską. Tutaj również można byłoby inkryminować tą tak zwaną asymetrię. Panie profesorze... Mówił o tym nawet przedwczoraj podczas tego krótkiego orędzia wielkanocnego. Panie profesorze, kto będzie kolejnym papieżem? Jak teraz będzie, kiedy będzie konklawę? Konklawę będzie prawdopodobnie za 2 tygodnie. Kardynałowie już się zjeżdżają. De facto konklawę już trwa. Te obrazy, które popkulturowo do nas dotarły za pomocą filmu właśnie Konklawę w oparciu o powieść Harrisa, transponują w jakiś sposób te matryce, te wzory, którym również ulegają kardynałowie. Kardynałowie mają de facto w ramach, czy też teologicznie, odgadnąć zamysł Ducha Świętego, ale wielokrotnie odbierają mu robotę. W tej chwili najprawdopodobniej następcą papieża Franciszka powinien zostać ktoś ulepiony z jego gliny, kto myśli bardzo podobnie, ale kto nie będzie bratem, bliźniakiem papieża Franciszka. Obóz konserwatywny, czyli ten, który na przykład w Polsce kojarzy się z postacią arcybiskupa Jędraszewskiego, nie ma absolutnie szans, by przeforsować swojego kandydata. No właśnie, eksperci mówią, że 80% kardynałów to są kardynałowie z nominacji Franciszka. W związku z tym nie ma takiej możliwości, żeby następca Franciszka był doktrynalnie inny od niego. W jakim kierunku pójdzie teraz Kościół? Kościół pójdzie na pewno w kierunku odmonarchizowania struktur i watykańskich, i struktur Kościoła, czyli to, co uosabia ją na przykład w pewnym sensie

Brico. W Brico Marché rządzą ceny niższe aż o 20%. Tylko do soboty. Aż 20% zniżki na meble ogrodowe, baseny i grille. Brico Marché. Nasze ceny rządzą. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm. Skoda świętuje 130 lat. Z tej okazji mamy dla Ciebie urodzinową super ofertę na modele z rocznika 2025. Na przykład nowa Skoda Octavia z korzyścią aż do 18 tysięcy złotych. Sprawdź te i inne oferty w salonach Skody. Ania, skąd ty masz ostatnio tyle energii? To proste. Mebevit B Complex. A ten dobry nastrój? Mebevit B Complex. Kupiłam w aptece. To suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B. Ale nie jakiś pierwszy, lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Mebevit B Complex. Czyli to jest twój sekret. Zdrowid. RTV Euro AGD. Teraz w euro zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 5 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła już 8.30. Skrót serwisu Trójki i Anna Kowalik-Brankat. 77-letni kardynał Kevin Farrell zarządza sprawami kościoła po śmierci papieża. Jest kamerlingiem świętego kościoła rzymskiego. Nadzoruje m.in. przygotowania do konklawy. O dacie konklawy i pogrzebu Franciszka zdecyduje kongregacja generalna kardynałów za pół godziny jej pierwsze spotkanie. Ratownicy Topru ewakuowali o świcie turystę, który utknął na szczycie Rysów. Do akcji użyli m.in. śmigłowca. Mężczyzna, który samotnie zdobył najwyższy szczyt Polski, nie był w stanie samodzielnie zejść i spędził noc na wierzchołku, czekając na pomoc. Okazało się, że nie był odpowiednio przygotowany do warunków panujących w wyższych partiach Tatr. W trakcie wędrówki zgubił także część sprzętu. Uniwersytet Harvarda pozywa administrację Donalda Trumpa. Uczelnia twierdzi, że działania rządu naruszają jej prawa konstytucyjne. Pozew ma na celu zakończenie blokady miliardów dolarów finansowania. Kilka dni temu Donald Trump powiedział m.in., że Harvard to kpina, uczy nienawiści i głupoty i nie powinien już otrzymywać finansowania. Pełny serwis Trójki o 9:00. No teraz zaglądamy do prognozy pogody, a ta mówi, że dziś możliwe przelotne opady deszczu w różnych miejscach kraju, ale biorąc pod uwagę obrazki z mapy pogodowej IMGW, to będą naprawdę przelotne opady. Na wschodzie, południu i Pomorzu synoptycy przewidują także burze lokalnie z gradem, a najcieplej będzie dziś na wschodzie Polski. Białystok może się dziś szczycić mianem najcieplejszego z miast, 26 stopni aż tam prognozowane. W Warszawie 23, w Łodzi, Krakowie i Wrocławiu 21, w Poznaniu i Szczecinie po 19 stopni Celsjusza, a najchłodniej w Trójmieście i okolicach i na wybrzeżu około 13 stopni Celsjusza. O cieniach i blaskach pontyfikatu papieża Franciszka Renata Grochal rozmawiała z profesorem Arkadiuszem Stępinem w rozmowie bez uników, ale i w porannej audycji do tego tematu jeszcze powrócimy za minut kilka. Mobi w Trójce i państwo w Trójce, halo? Ja mogę jedną rzecz powiedzieć. Zmiany, zmiany, zmiany. Tak, na tym polega właśnie życie na świecie. Zmiany były, są i będą. I trzeba być przygotowanym na wszystko. I mam nadzieję, że to, co się stało wczorajszego dnia, między innymi, to też należy do zmian wielkich. Czy to będą wielkie zmiany, czy może kontynuacja tego, co działo się w ostatnich latach w kontekście wyboru nowego papieża oczywiście? Także o to zapytam za kilka minut Artura Sporniaka z Tygodnika Powszechnego. could look for you now. Night Moves, Hold On To Tonight w Trójce, ale w Trójce także Artur Sporniak z Tygodnika Powszechnego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. W Tygodniku Powszechnym tekst pańskiego autorstwa, ale także kardynał Grzegorz Ryś przy nim podpisany i z tego, co ustaliliśmy, słowa kardynała. Po nim Kościół już nie będzie mógł być tak bardzo wpatrzony w siebie, to o papieżu Franciszku. Proszę rozwinąć te słowa, bo pan się z nimi zgadza. Tak, zgadzam się jak najbardziej. Myślę, że Franciszek wypełnił to, co w pierwszej encyklice zapowiedział Jan Paweł II, to była Redemptor Hominis, że człowiek jest drogą Kościoła. Za jego pontyfikatu to się nie do końca udało. Ten Kościół był drogą Kościoła, to znaczy Kościół się zajmował bardziej sobą. To była taka koncepcja, żeby ratować co się da przy tej zmieniającej się bardzo dynamicznie rzeczywistości. Wszystkie te skarby Kościoła trzeba chronić, więc to było takie skupienie się jednak na sobie, na doktrynie. Jan Paweł II centralizował. Franciszek kompletnie to odwrócił. I on to już zapowiedział już w tych takich gorących dyskusjach o Kościele przed konklawę, na którym został wybrany. Jego wtedy kardynałowie zauważyli, bo on właśnie powiedział, że Jezus stoi i puka do drzwi i kołaczy i czeka, aż mu otworzą, ale to jest cytat czy parafraza z Nowego Testamentu, tylko że w Nowym Testamencie chodzi o tym, że Pan Jezus puka do naszego serca, a Franciszek wtedy, Bergoglio, wtedy kardynałom powiedział, on puka w drzwi Kościoła i czeka, aż mu otworzą, bo nie może wytrzymać w tej dusznej atmosferze. I to zrobiło bardzo wielkie wrażenie na kardynałach, bo bardzo obrazowa metafora i taka celna niezwykle, pokazująca główny problem Kościoła i oni go wybrali. I on to właściwie w tym niedługim pontyfikacie dwunastoletnim próbował przynajmniej wypełniać. Był jednak bardzo dzielny w tym mimo wielkich oporów, bo najtrudniej jest zmienić mentalność, prawda? I szybko nam pokazał świeckim, że my mamy podmiotowość w Kościele, że możemy rozmawiać o swoich problemach, możemy domagać się wysłuchiwania tych problemów. No, gorzej mu poszło właśnie z tymi współpracownikami najbliższymi, czyli z księżmi i z biskupami, bo tutaj dalej funkcjonuje ta mentalność klerykalna, prawda? Podział na świeckich i ten taki, nie chciałem powiedzieć prawdziwy Kościół, ale taka najważniejsza część Kościoła, czyli hierarchia, struktura i tak dalej. No tak, to jest na pewno jeden... On popróbował, przynajmniej w naszych głowach pozmieniać takie myślenie, prawda? No tak, ale tutaj mówimy gdzieś też o funkcji słów, metafor, a jak jest z tymi realnymi decyzjami? Mi się wydaje, że na pierwszym planie ta ostatnia, ta z końcówki jego pontyfikatu dotycząca opłat za msze święte, za intencje w mszach świętych i tego, że tutaj tylko jedna intencja może być przyjęta przez księży jako... To Kościół regulował kilkakrotnie i od zawsze, można by powiedzieć, pilnował, żeby ofiary za mszę nie były traktowane jako zapłata za jakąś usługę. To było bardzo tępione i stąd ten przepis. Chodzi o to, że coraz jest mniej księży, zwłaszcza na zachodzie, a intencji jest dużo. Są sytuacje takie, że nie da się wypełnić tych wszystkich intencji i odprawić tylu mszy, W związku z tym Kościół pozwoli tam już w 91 roku na intencje łączone, to znaczy jeden ksiądz odprawiając jedną mszę mógł odprawiać kilka intencji, ale tam pod wieloma warunkami to pozwolenie funkcjonowało i funkcjonuje, bo to zostało podtrzymane właśnie teraz przez ten ostatni dokument, że wolno mu z tych kilku intencji wziąć ofiarę dla siebie tylko z jednej, prawda? Żeby no tutaj nie było pokusy, że my mnożymy intencje i się w związku z tym na jednej mszy bardzo wzbogacamy, prawda? Tutaj Kościół bardzo mocno, ale to tutaj właściwie nie ma rewolucji. Rewolucja, myślę, była taka też w niedawnym dokumencie papież napisał list do biskupów wszystkich i zarządził taki 3-letni okres wypełniania postanowień ostatniego synodu, czyli wprowadzania właśnie takiej wspólnotowości w tą taką hierarchiczną strukturę sztywną. Papież to sobie wziął za główne zadanie. Rozmontować trochę ten bardzo, bardzo sztywny, twardy kościół i trochę zmienić go we wspólnotę, no na ile się uda, prawda? I on wyznaczył nawet kardynała Grecza na tego, który będzie czuwał nad tym procesem usynodalniania Kościoła i w moim przekonaniu on trochę namaścił następcę w ten sposób. O następcy jeszcze będziemy rozmawiać, ale tak sobie myślę, panie Arturze, tutaj rozmawiamy o rzeczach bardzo kościelnych, jeśli to jest dobry przymiotnik. A co osoby niewierzące mogą ewentualnie wynieść z tego 12-letniego pontyfikatu? Jaka myśl może dziś towarzyszyć im, gdy tak dużo też mówi się o papieżu Franciszku i to się pojawia w życiu także osób, które z Kościołem związane nie są? Ja myślę, że on robił wrażenie też na niewierzących tą swoją skromnością, prawda? To znaczy on zostawił te komnaty Pałacu Apostolskiego i wczynił się do hotelu. Tam miał, nie wiem, dwa pomieszczenia, dwa pokoje. I jadł w stołówce, prawda, hotelowej. Zrezygnował z tych wspaniałych limuzyn papieskich i przesiadał się na samochody takich, jakie my używamy, prawda? I to robiło, kiedyś pamiętam, zobaczyłem go w telewizji, jak siadał, no nie powiem do jakiej marki, ale takiej bardzo popularnej marki. On jechał gdzieś tam wizytować jakąś tam diecezję włoską. I to robiło wrażenie. To robiło. Ta jego skromność to raz, a dwa, że on rzeczywiście spotykał się z ludźmi i starał się spotykać z tymi ludźmi, zwłaszcza z marginesów. To głosił cały czas też. On jakby był autentyczny w tym, co głosi. A czy mógł papież zrobić, albo powinien zrobić więcej dla pokoju w Ukrainie? On miał, myślę, przynajmniej na początku problem z Ukrainą taki, że raz, że miał w głowie taką mityczną wizję Rosji, która dla nas jest niezrozumiała, bo my geopolitycznie jesteśmy blisko Rosji, a Argentyna jest bardzo daleko. I tak postrzegał Rosję. Ukrainy właściwie nie znał, no bo to jedno z wielu państw. I dlatego jakby na początku tak stanął, no wydawałoby się, trochę po stronie Rosji, tak, a na to jeszcze się nałożyło takie ewangeliczne wezwanie nieodpowiadania na przemoc przemocą, prawda? No, to też trzeba mieć to pod uwagę, brać to pod uwagę, że papież starał się ewangelicznie patrzeć. I tutaj Kościół w ogóle ma kłopot z wojną, bo pojawiały się tam, prawda, teorie sprawiedliwej wojny, prawda? Próbowano sobie radzić. A czy to właśnie nie są te kontrowersje? Wydaje się, że papież jako głowa Kościoła przebywający w Rzymie, w Watykanie chyba powinien też te geopolityczne zawiłości rozumieć. Nawet jeśli nie na początku, tak jak pan mówi, to gdzieś tam w czasie. No jemu to nie wychodziło, można powiedzieć krótko. Jemu to nie wychodziło z wielu względów. Natomiast to się chyba zaczęło zmieniać i rzeczywiście my nawet chyba nie o wszystkim wiemy, ale pomoc Watykanu była bardzo, bardzo duża, to znaczy oczywiście proporcjonalnie do skali. Tam bardzo często jeździł kardynał Krajewski z pomocą i Ukraińcy są wdzięczni papieżowi, chociaż rzeczywiście on mógł bardziej właśnie stanąć no wyraźniej po ich stronie, jako po stronie no zaatakowanej przecież, nie? I brutalnie niszczonej. Panie Arturze, zabrakło wrażliwości, myślę, do końca takiej. Na koniec rozmowy o tę przyszłość zapytam. Tomasz Terlikowski powiedział Polskiej Agencji Prasowej, nowy papież to będzie raczej Franciszek II niż Jan Paweł III lub Benedykt XVII. Jak mamy rozumieć te słowa? To wszystko będzie zależeć od tego, na ile Franciszkowi są ci kardynałowie ustanowieni właśnie przez Franciszka. Jest ich 108, więc mają przewagę. Czy oni się bardzo tak utożsamią z jego wizją Kościoła? I rozumiem, wybiorą kontynuatora. Tego nie wiem, ale wydaje mi się, że tak. To znaczy bardzo trudno byłoby wrócić do myślenia o Kościele sprzed Franciszka, czyli właśnie takiego wsobnego myślenia, że trzeba ratować ten Kościół, prawda, w tym świecie, który mu zagraża, to nie jest dobre myślenie Kościoła. To nie jest, jakbym powiedział, jezusowe myślenie o Kościele. Czyli tak jak napisał ksiądz Adam Boniecki, odwrót nie jest już możliwy. Chyba tak możemy to podsumować. Odwrót nie jest już możliwy i myślę, że papież Franciszek niesłychanie nam dodał odwagi. Artur Sporniak z Tygodnika Powszechnego był gościem Trójki o poranku. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. When you're done, your stomach's full and you can't elaborate. When you leave, you're no fun. You just wanted to relate. You can't push away your eyes from seeing what's around your people and your mind. You left it. To promocja.